cea mai dragă mie, când eram în civilie, la care când m-a condus, doar cu gura ei mi-a zis: nu fi, Ioane, supărat, că acasă m-ai lăsat, aș merge și eu cu tine, dar armata nu-i de mine. Nu fi supărat, tinele, că de trei la lele, eu te aștept seară de seară, cu dorul în inimioară. Plantonul îmi pare lung, nu știu doar de ce voi face. Ziua aștept cu nerăbdare să primesc și eu scrisoare, ori poștașul-i vinovat, ori mânduța m-a uitat. Nu fi, Ioane, supărat, așa mi-a zis caporalul, tot așa și eu ca tine, n-am dormit și-am tot optat. Ia-ți arma și gai cu mine, de fete să mai uităm, mile de voie prin oraș să ne plimbă. Acum eu mă las la vatră, doar o rundă mai rămas, și-a visat cu altă fată, mama mea mă așteaptă-n prag, nu mă așteaptă fata care am iubit-o cu mult drag. Nu fi supărat, Ionele, îmi spune mama și tata, acum că ai venit acasă, hai să-ți găsești și tu fata. Hai să găsești altă fată pe care să o îndrăgești, nu mai face niciun gând, așa-i viața pe pământ.